फिर सुकेश पटन पाटन, तेरा हाथ। हाँ, मेरा ही। तू केड़ा ना ले जाना। अखियां नू अखियां चू रहन दे, मार दिया नू सा लैन दे। अखियां च रहन दे, मर दिया नूं सा लैन दे। इक तू ही बस रवे मेरे सामने, सारे अखर पुलाए तेरे नाम ने। कुछ कहदा जो दिले ओनू कहन दे। अखियां नूं अखियां च रहन दे, मर दिया नूं सा लैन दे। तेरे ख्वाबा दे किनारे, ख्वाब विखे मैदान सारे। हूँ तेरे ख्वाबा दे किनारे, ख्वाब विखे मैदान सारे। तेरे मुखड़े ते मुक गए सारी दुनिया तेरे दारे। मैनू दे बिना तू हुण तेरा हम पर छा